چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل دا کور دا غیرات تای ٹول سنگر سنگار چیچستر گدرو می هر یو یرغلگار چیچستر گدرو می هر یو یرغلگار چیچستر گدرو می هر یو یرغلگار جوڑ ور تا زندان شیور ور باند بل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل دے خوری روزالی ڈیر دنر بچی ہر یو میرویس خان دے ہر یو عبدالی ہر یو میرویس خان دے ہر یو عبدالی ہر یو میرویس خان دے ہر یو عبدالی ہر یو معرخ مو یاد پاتل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل ترغزی عمرو گران شہید منصور حیبت منا نئی ٹول جہن منظور حیبت منا نئی ٹول جہن منظور حیبت منا نئی ٹول جہن منظور سپن بیرغ رپان باش پاس پکابل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل نکڑو غلامی دچانا بشو غلام خدایا دشمنان زموش تو لکڑے ناکام خدایا دشمنان زموش تو لکڑے ناکام خدایا دشمنان زموش تو لکڑے ناکام کرام دا دعا کمران ہر وقت پل پوپال مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل چاچی پاہر ماز منکڑ ارغل مات بشی ناکاما پرائشی اجل مات بشی ناکاما پرائشی اجل